مانتے تھے اللہ سے سب کچھ ہو جاتا تھا. صحابہ لڑتے بڑتے نہیں تھے, جنگوں نہیں نکلی. دد بدہیات نے انکار نہ دے, د متواترات نے انکار نہ دے, د ایمان خطرہ دے کی دی ایمان جدا تصور پا کم اخلطا دا ویلی دی دا بار خونی دیولو خبر خدا اندے چی پدی بانی تووائی دیار لسکالا دا پیغمبر دا صحابانو اتین روسو دا خلفای راشدینو تر عثمان دا زمانے پوری دا چکی دا لڑتے نہیں تھے, فیغل لڑتے بیرتے نہیں تھے. اواز پا دوا پا مسواک بار چکی دنو پا مسواک لوی عمل لے دین لوی ثواب دے پکی. پیغمبر علیہ السلام فضائل ویلی خود مسواک سر دے توری ویلی الجنتو تحت ظلال سیوف, جنت دو وصلی دے توری دلان دے دے دو وصلی سوری نی جنت لنشی تے دو زخل بزی وصل بزی سرائی دا نقی مناسب بے استعمالی جاہدو فی اللہ نظم الدرر دا بقائی پینزم جل یوصل نہاو یا امخ یوصل نہاو یعنی یوصل یوکمت یا امخ مع کونه حقیقتا فی قتال القفار حقیقی معنیم داغا دا نور مانو سرکاو خود دین کار مکاو داغو سر مانو جاہدو فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم نم دیل اللہ غرکڑی ای جہاد لے غرکڑی ہو اجتباکم دائی پا دی امت خود لے دے اد دی امت پیغمبر وی بوستو بی صیف توی سر لے گلن شم دا دی امت پیغمبر وی چی رحمت اللہ العالمین تیو اللی جیتو کم بی زب ستا سالا لول ور راغلیم زبا تا سالا لوم پر ادم امنو یا با ما نی او یا با ما لالوم جیتو کم بی زب اد دی جہاد پیغمبر دا دی امت پیغمبر وی انا الظہوک القتال زخندیدون کم قتالیم قاتل نمی وازی قتال دیر دیر وجنون کم جہاد کے ان کم ادا دی امت پیغمبر وی انا نبی الملحما زد وینو دا غوخ و دا غسول و پیغمبریم دا جہاد پیغمبریم دا دوستان یوازی رحمت اللہ العالمین دا کیسے دا بل مخینی دا بل سروائی دا بل سرو منا علب محمد رسول اللہ منی که دا بل مخصر نمانی او یواز رحمتی گرنی پا دا مانانو محمد دنده مندلی دروغ وی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دروغ وی هو اجتبا کم او نده غرکڑی دیلا نده که اللہ تا سمانی پا دن کی سقسم تنگ سیا سریه چی پا خلو نکی گی توری تلاس که وصله تلاس که که نتنگ وی چی تب اللہ سکای نا نتوم را با پریشانی و اللہ حرج نده مقرر کردی ملت آبیکم کلکش پا دین دینی که خبال ابراہیم هو سماکم المسلمین کلکش دائی جہاد پر ذکر کو پا دین دین کلکش انزمو ملت ابراہیم علیکم ملت ابراہیم پزان کی رئی دین دی ابراہیم علیہ السلام نو جہاد پر سیدہ تلے دی ابراہیم علیہ السلام دین کو جہاد نو جہاد یعنی قتال دا خود موسیٰ علیہ السلام دین نشور و شیر از اسفری میں مینہ مطلب سو دین دی ابراہیم پزان مانے کے رئے دا تینکنو تینگی کی بنا بید دین جاہدو فی اللہ حق جہادی دی ابراہیم دین بدن ختم شی قتالو کا چید ابراہیم علیہ السلام دین تینگی اگر تاستویلو المسلمین مسلمانان تابدار دا حکمونو سورہ بقرہ کی ہوئی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک مسلم نو مغای خود لے دے نو تاستوی مسلمان ویلی دی هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا او پا دی دین کی امتاستوی دی مسلمانان دا ماننا چی ابراہیم تاستو مسلمانان ویلی دی کتاب کی امتاستو مسلمانان ویلی دی اغنم پا دان ماری دین کے کرا مسلم مانا سو دا اللہ حکم مانون کی دا اللہ حکم کی دین حکم راغ ملت آبیکم ناول حکم سو جاہدو ملت منی و جہاد نمانی اجیبا خبر ادا افتو امینون وعباد الكتاب و تکفرون وعباد منزی منی روجہ منی حج منی دعوت تبلیغ منی جہاد نمانی دا غیر نمون کری دا گوری دا طول و عقیدن دا سنی چو خیالو که چو طول تبیغن جہاد نمانی دیر تبلیغان دی چو جہاد کر لے او کئی ہم کرے ہم دی او کئی ہم خوشتے پا کسا دانے پا کی پیدا کی گی جاغتی من کر دی نا دا غیر وجنا ما خبر ذکر کردا حضر نے قمق کلی ناغا جو ویدار جو پا ما بانی دے پتائی نوے ما چو جہاد منی مسلمانی او چی نمانی دا غو خبر اکم آنے منی زما مخ کی سری ہوئی زما پا مخ کی ہوئی وی چی مولانا محمد احمد سیب دی بیروت پر اجتماع کی پلان کی کال کی ویلو داس یو تیاری زمون خبر یادی تاریخ وار نہ پلان کی سے پلان کے اجتماع دی اسلام آباد اجتماع کی دسی ویلو دتا زیم یاد دی پلان کی سے تم یا خبر تم یا زمون خبر کی ٹول رو تیری گیا نو دائیں کی پلان کی ملا پکا بارگام کے بدرس کی دسی ویلو دانی دس ری واسطہ نشتے نو دتے کار می دیلی کنا وی غد بیروت پہ اجتماع کی ویلو چمنگ جہاد منو ہو قتال نہ منو جہاد منو ہو قتال نہ منو نمائے سورت بقرہ نہ منی سورت توبہ نہ منی سورت الانفال نہ منی سورت احزاب نہ منی سورت محمد نہ منی سڑے غلط چھ دا میں سوئے خبر دا غصے اگر محمد احمدی ہوئی دا غصانتا اس وی سمشے دے خلق کوئی چخی خبری کی بھی کہ تو اس پتہ نہیں چھو جیبا خدا دا غو خبرہ کنڈرو کی جورو اور زلالم ما سر تلو پینزتا نورو ٹول سر اٹوپا کی نو پاغا جو ورو لگیت نو دا خبر اوکالا ویچ مولانا محمد احمد سے بیروت پہ اجتماع کیلئے چھ منگا جہاد منو کو قتال نمونو ما ادا طول سورتون نمانی اس تو شیشو دی ایرہ پنو دیکھو قتال نہیں کر رہے قاتلو قاتلو قاتلو ضربر رقاب ضربر رقاب حتی اذا اسخنتمو وشد الوقاب وثاق او خدا جی کر کے تو جہاد منی جہاد دی خپل عمل تے چہ دغ جہاد منو بشتری کر دوا اخلق غلاوا او در ترو ترخوا پکی دا نمون دیتا تیار نی اللہ ملت آبیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین اغتا سم سمانا ویدی وفی آدھا لیکون الرسول شہیدن علیکم او من جہادو کئی دیت پارا دی چی پیغمبر را لیکنے میں دیل دی شی گواہی کہ ان کے احساسوں دا پارا قیامت کی بھی زما امت جہاد مان لے ہو زما امت جہاد کرے ہو ذکر محاسبہ کی گی نو عمال ترگن دی کنا نو پیغمبر پر امید جہاد کرے دے پیغمبر پر امید جہاد مان لے پیغمبر پر امید جہاد مسئلہ کرے دا نو چدا مخی تے چپی کیتا جی کلی پی کیتا دائی چی لڑتے نہیں لڑتے بیڑتے نہیں تے ادا نو پیغمبر پر بیاس ہوئی شہیدن علیکم شبا گواہی کہ ان کے احساسوں خلاف چوئی نہ منائی وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَيَكُونَ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اچھے تیسا شیطا سو گواہی کہ ان کی پخل کو بانے چھے پیغمبر دین دا ہو رہا تو منہ لینے نوز روح موزور کے زکاة مضبوط کے ذان وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بچ کے پالا هُوَ مَوْلَاكُمْ اگر اس تیسا سو کر رسمون کے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ نِرْخِمْ دَادِي سورت کی مسئلہ اصل دا شرک او دا شرک فعلی الاشراک الفعلیہ دا غیر رد ذکر کو آغا بے دا مسئلے دا جہاد نا کی دنا نو آغی سر مسئلے دا جہاد او دا شانتا دا حجرت او دا انفاق فی سبیل اللہ ذکر کا او مسئلہ توحید پا عنوان دا این یسلب ہم زباب و شرین لا استنقضو منو بیان کلا امتیازاتی یو من عجیب الصور لیلی و نہاری سفری و حضری او دا شانتا مکی و مدنی سلمی و حربی دا طول لی پکیتا دا زی پا زی ما اشاری ہو کرلی دیم ان زلزلت الساعت شیعن عظیم درم یجادل فی اللہ بغیر علم دو زی ذکر تلور دا درم آیت تلورم کے اتم نہم کے تلورم الادلت علی البعث اپاغی بانے تلو ادازلت یو افاقی و انفسی دویم ان نتائج الخمسط من الادلت شپگم وم آیت کی شپگم و من الناس من یعبد اللہ علی حرف وم من کان یظن ان ینصرہ اللہ اتم ان الذین ہادوا والنصارى والصابین او منا منا باللہ اللہ فیصلہ کی نہم من یہن اللہ فما له من مکرم لسم یسحر بہی ما فی بطونہم یو لسم ہدو الی الطیب من القول دو لسم من یرز فیہ بالحاد دیار لس الاوامر السبع فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ادا شنت تمكنا وامر ذكر شيدي وليغدو تفصم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق دا وامر ذكر كريدي الاوامر السبعه سوارلس من يعظم حرمات الله بنزلس من يعظم شعائر الله شبارس طهر بيتي للطائفين ولس فكأنما خر من السماء التلس لن ينال الله لحومها نلس اذن للذين يقاتلون شل لينصرن الله من ينصره يوش فرائض حكومت مسلمان مسلمان حكومت دويش وبئر معطلة وقصر مشيد دويش لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب سليرش كألف سنة مما تعدون سورة سجدة كم دي پينزش ما أرسلنا من رسول حديث ده غرانيق قصة شپاقش علال الجهاد والنصر شپاردك ورسپاك مندم قدرت مشته يبش إذا تطلع عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أتيش يا أيها الناس ضرب مثل نهش لبئس المولى ولبئس العشير أول فرق المقابلة نعم المولى ونعم النصير ديرش جاهدوا في الله حق جهادي يو ديرش هو اجتباكم دو ديرش سماكم المسلمين آخر دعوانا.